Oletko se sinä, joka nojaa seinään aamuöisellä asemalla? Sonin neonkyltin alla. Alouette. Oletko se sinä, Jean-Zélizellä? Yksinäinen, kummajainen, se vähän liian erilainen, mun alouette. Je ne sais pas alouette. Mä käännyn ja kosken sua, mutta sä oot jo mennyt pois, sä et vaan. Sinä, joka istuu hiljaa iltapäivällä kahvilassa, seurassa nauravassa. Alouette. Oletko se sinä, joka yötä pelkää, katuja kulkee aamuun asti, vilkaisee varovasti. Mun alouette. Je ne sais pas alouette. Je ne sais pas alouette. Je ne sais pas alouette.